Zdecydować. Dlatego teraz w salonach Toyota ProAce City w świetnej cenie, leasingu 101% z milionem kilometrów gwarancji i toną ładowności i korzyściami do 24 tysięcy. Przyjdź do salonów Toyota i Toyota Professional i wyjedź nowym dostawczakiem. Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Przeznaczony dla przedsiębiorców. Finansującym jest Toyota Leasing Polska spółka z o.o. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry, Katarzyna Borowiecka na zegarze 19. Serwis Trójki przygotował i przedstawi Michał Przerwa. Premierzy Polski i Wielkiej Brytanii o zwiększeniu współpracy militarnej i zbrojeniowej. W czwartek zacznie działać zespół do spraw analizy zdarzeń wprowadzony tzw. ustawą Kamilka. Są już projekty rozporządzeń uszczuplających podstawy programowe w szkołach. Będzie większe wsparcie potencjału obronnego Polski ze strony Wielkiej Brytanii, poinformował premier Rishi Sunak. Szef brytyjskiego rządu spotkał się w Warszawie z premierem Donaldem Tuskiem. Politycy rozmawiali o zwiększeniu współpracy w zakresie obronności i wspólnych przedsięwzięć zbrojeniowych. Konferencji szefów rządów Polski i Wielkiej Brytanii przysłuchiwał się Witold Banach. Witaj. Dzień dobry. I powiedz, jakie informacje przekazali politycy? Premierzy rozmawiali przede wszystkim o zacieśnieniu współpracy zarówno w zakresie wzmocnienia potencjału obronnego Polski, jak i współpracy przemysłu zbrojeniowego. Rishi Sunak mówił, że Wielka Brytania będzie chciała wspierać Polskę w kilku sektorach. Budujemy nowe fregaty w Polsce. Dostarczymy najnowszej generacji system obrony powietrznej, by pomóc w ochronie waszego nieba. Mogę również ogłosić, że w przyszłym roku rozmieścimy tu myśliwce Typhoon. Chcemy pomóc w patrolowaniu polskiego nieba. Z kolei premier Donald Tusk mówił, że współpraca Polski z Wielką Brytanią w zakresie obronności jest wzorcowa i powinna być przykładem dla innych państw. Jednocześnie premier Tusk podkreślił, że należy zakończyć czas współzawodnictwa, jeśli chodzi o koncepcję bezpieczeństwa Europy. Musimy także skłonić wszystkich naszych partnerów do pełnej koordynacji systemów, sprzętu, polityk bezpieczeństwa, tak żeby było coraz więcej skutecznych akcji, a coraz mniej konferencji, słów, formatów i politycznych inicjatyw. A wcześniej premier Rishi Sunak zadeklarował, że Wielka Brytania do 2,5% PKB zwiększy nakłady na obronność oraz przekaże pakiet zbrojeniowy dla Ukrainy wart 500 milionów funtów. O czym mówił Witold Banach. Pojutrze minister sprawiedliwości Adam Bodnar powoła członków zespołu do spraw analizy zdarzeń. Wprowadza go tzw. ustawa Kamilka z Częstochowy. Wiceminister sprawiedliwości Zuzanna Rudzińska-Bluszcz mówi, że zespół to nowy element systemu ochrony dzieci przed krzywdzeniem. Ten zespół został wprowadzony do ustawy niestety z powodu tragicznych przypadków krzywdzenia dzieci, ale daje taką nadzieję na to, że będziemy mogli coraz lepiej zapobiegać śmierciom dzieci z powodu przemocy. Członków zespołu ekspertów wyłoniono w konkursie, do którego zgłosiły się 84 osoby. Przewodniczący zostanie wyłoniony podczas pierwszego posiedzenia, które ma odbyć się w czwartek. Ustawa Kamilka jest odpowiedzią na tragiczną śmierć ośmiolatka z Częstochowy, który rok temu został zakatowany przez ojczyma. Ministerstwo Edukacji opublikowało projekt rozporządzeń uszczuplonych podstaw programowych. Tym samym rozpoczynają się konsultacje społeczne przed planowanymi na nowy rok szkolny zmianami. Opublikowanie projektów poprzedziły szerokie prekonsultacje przeprowadzone w lutym, do których zgłoszono ponad 50 tysięcy uwag. Projekty MEN uwzględniły część postulatów i sugestii. I tak w zakresie lektur obowiązkowych w szkole podstawowej uczniowie będą poznawać Pana Tadeusza i w pustyni i w puszczy Henryka Sienkiewicza we fragmentach. Obowiązkowe, wbrew wcześniejszym zapowiedziom, pozostaje Quo Vadis oraz nowela Bolesława Prusa Katarynka. Konsultacje społeczne i uzgodnienia międzyresortowe potrwają 21 dni. Rozporządzenie ma być podpisane jeszcze przed końcem roku szkolnego i wejdzie w życie we wrześniu. Jak poinformowało Ministerstwo Edukacji Narodowej, treści nauczania z przedmiotów zostaną ograniczone o około 20%. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. Kolejne miasta we Francji wprowadzają godzinę policyjną dla nieletnich. To jest reakcja na wzrost przestępczości wśród młodzieży. Godzina policyjna obowiązuje już w stolicy Gwadelupy, Pointe-à-Pitre. Francuska wyspa boryka się od wielu miesięcy z falą napadów z udziałem nastolatków. Teraz podobne działania podejmują merowie miast we Francji metropolitalnej. Zakaz wychodzenia z domu po godzinie 23 wprowadzi miasto Béziers na południu kraju. Ma on dotyczyć dzieci poniżej 13 roku życia. Identyczne przepisy mają też obowiązywać w Nicei. Władze miasta twierdzą, że w niektórych dzielnicach opanowanych przez gangi narkotykowe godzina policyjna mogłaby dotyczyć młodzieży do lat 16.

Kasia Borowiecka zaczęła dzisiejsze spotkanie właśnie od tego utworu. Ja też to powtórzyłam, bo ten utwór jest po prostu wspaniały. Fontaine's DC dali się lepiej poznać ze sprawą swojego trzeciego albumu Skin to Fia, który ukazał się 2 lata temu i podobnie jak 2 poprzednie albumy zespołu Dodrell i A Hero Death został wyprodukowany przez Dana Carey'a. Tym razem grupa zmienia producenta, zmienia także wytwórnię na Jamesa Forda, który do tej pory współpracował m.in. z Arctic Monkeys, Blur, Depeche Mode, Sami, Florence and the Machine, czy nawet Pet Shop Boys. Zatem doświadczenie ma spore, a to powoduje ogromne nadzieje, które pokładamy w zapowiedzi 4. albumu Romance. Ma ukazać się 18 czerwca ten nowy album i ma być najbardziej ambitną i rozległą stylowo płytą w dyskografii irlandzkiej kapeli. Zawsze było nas sporo idealizmu i romantyczności. Każdy z naszych albumów zmieniał w tym swoją perspektywę w kontekście Irlandii. Pierwszy był osadzony bezpośrednio w niej, drugi opowiadał o oderwaniu, a trzeci o byciu już gdzieś zupełnie indziej. Teraz zastanawiamy się, gdzie i w jaki sposób nadal możemy być romantyczni. Tak opowiada o najnowszym albumie basista Fontaine's DC, Conor Deegan. Dlatego teraz zapowiedź kolejnego albumu, który pobudził we mnie kolejne nadzieje względem kolejnego wydawnictwa w przypadku zespołu Dive, Frog in Boiling Water. Ale zanim to jeszcze przedstawię nasz dzisiejszy skład rotacji. Ela Malinowska audycję realizuje, Michał Kowarski ją wydaje. Ja nazywam się Gosia Jakubowska i razem jesteśmy do godziny 20. chemistry, I'm a king-size killer. I can make your kingdom come. On my feet, I'm an earthquake shaking. So open up my little one. Hey, what are you looking at? Who the hell do you think I am? And what are you looking at? Like you never seen a broken man. Vincent po raz kolejny pojawia się w rotacji, tym razem w pierwszym singlu zapowiadającym jej nowe wydawnictwo All Born Screaming, które to będzie zawierało 10 utworów. Te będą ciężkimi, surowymi kompozycjami odnoszącymi się do motywów biblijnych. Cały album będzie także zawierał dwie części narracyjne, a cała reszta owiana jest tajemnicą, ale spokojnie, ją poznamy. Już w najbliższy piątek, 26 kwietnia, ukaże się cały album Saint Vincent. Długo wyczekiwana przeze mnie premiera i myślę, że w rotacji także będzie często grana. A przed nami artystka, która gra piękny dream pop, i przed nami Dream Boy. To utwór, który zapowiada jej kolejne studyjne wydawnictwo Bev Alone, teraz w rotacji. Thank you. makes you think that I would care if you walked right in and took that free chair? Lucy Rose, artystka, która w miniony piątek wydała znakomity album This Ain't The Way You Go Out, na którym znalazł się m.in. utwór, który przed chwilą się pojawił na antenie trójki, Life's Too Short. I przyznam, że z twórczością Lucy Rose dopiero się zapoznaję, bo odkryłam ją w tamtym tygodniu przy okazji szykowania się do spotkania w rotacji. I pomyślałam, że jej album może być naprawdę dobrą propozycją i chyba się nie myliłam. Co prawda na tym albumie znajdziemy nieco smutniejsze, melancholijne piosenki stworzone na fali doświadczeń po urodzeniu dziecka, ale także pojawiają się te jaśniejsze, radośniejsze momenty. Nie brakuje także mierzenia się z pewnego rodzaju tematami tabu. A skoro o tych tematach tabu mowa, no to chyba czas zapowiedzieć naszych dzisiejszych gości w rotacji, którzy już za chwilę się pojawią. Matylda Łukasiewicz i utwór Matka. Za chwilę właśnie ten duet pojawi się w studiu trójki. Boję się, że przeoczę moment, kiedy zacząć żyć. Po 6 latach twoja matka znowu zacznie pić. Że już do końca będzie mi się chciało wyć. Że przy tobie będę zawsze tylko pół krwi. Zasypiać już do końca świata będę całkiem sama. Że nie usłyszę, jak ktoś mówi do mnie mama. Nie będę dostatecznie fajna, mądra, dobra, ładna. Że to senewrat i że nasze plany lala, prawda? Od kiedy mam serce, liczyłam na więcej. Pamiętam, mam marzenia ścięte. Od kiedy krzyczałam, to kazali szeptem. Się boję, choć nie chcę, że umrę za szybko, za kończę to wszystko, że brak pewności siebie wygra z moją ambicją. To tylko wyćko zbielala przyszłość. Miało być pięknie, znowu nic nie wyszło. Utopię się w tobie, wyplujesz mnie w kącie. Nie będę wiedzieć, czy to koniec, czy początek. Zrazisz się do mnie, zagramy wojnę. Ja nie przeproszę i wezmę długi rozbieg. Krzyczałam to kazali szeptem. Się boję, choć nie chcę. Od kiedy mam serce, liczyłam na więcej. Od kiedy pamiętam, mam marzenia ściętej. Od kiedy krzyczałam to kazali szeptem. Się boję, choć nie chcę. Boję się, że przeoczę moment, kiedy zacząć żyć. Boję się, że przeoczę moment. Jeden minut po godzinie 19, a w studiu Trójki już jest duet Matylda Łukasiewicz. Matylda Damińska, cześć. Cześć. I Radek Łukasiewicz, dzień dobry, cześć. Dzień dobry, cześć. Tym razem Matylda nie zaspała, jest z nami, bardzo się cieszymy. Już po koniec mych dni będzie. Ja tu chcę zaznaczyć, że matka bardzo chorego psa, która nie sypia razem z nim w nocy, czasami wybaczamy. Odpada. No ale dobrze. Czyli się przerodziło to jednak w legendę korytarzową? Chyba tak, już można. I jeszcze w dodatku powiedzieć. Zaspać o 13:00. No właśnie. No dobrze, ale spotykamy się dzisiaj z duetem Matylda Łukasiewicz. Dla tych, którzy nie znają, no to duet, który zapoczątkowany został kilka lat temu w Klubie Komediowym w Warszawie, dobrze pamiętam. Si. A także przy projekcie Polskie Znaki. I w pewnym momencie stwierdziliście, że chcecie tworzyć wspólnie muzykę? To wyszło tak naturalnie, czy... Przed Polskimi Znakami. Jeszcze? Polskie Znaki nam weszły. Weszły nam... Między wódkę a zakąskę. Albo, bo to jest, uwaga, rock'n'rollowy Radek dla przyjaciół Tadek. Mhm. I szlugi jeszcze. My dzisiaj rozmawiamy przy okazji waszego nowego singla, który ukazał się kilka dni temu, niecały tydzień temu, Kastet. Zanim go wysłuchamy, to chciałam trochę was zagadać o te koncerty, które odbywają się przed wydaniem płyty, bo to jest trochę odwrócenie schematu, wyjście poza schemat, bym może tak powiedziała nawet. Czyli zwykle mamy tak, single, płyta, trasa koncertowa. A tu mamy singiel, trasa koncertowa, singiel i brak płyty. Ja właśnie to chciałem powiedzieć, że to jest absolutny powrót do korzeni, bo to jest taka kolejność, która miała miejsce, no pewnie najstarsi słuchacze pamiętam ze 20 lat temu jeszcze, nie, nawet pewnie z 10. Że jednak artyści, zanim wydawali swoją pierwszą płytę, starali się jak najwięcej koncertować. Kiedyś tak po prostu było, bo nagranie płyty było trudniejsze, było dostępne dopiero jak naprawdę umiało się grać ten materiał, jak ktoś się temu zainteresował. I tak się to budowało. I rzeczywiście w dzisiejszej muzyce to się odbywa zupełnie inaczej, że w sypialni powstają utwory, nagrywa się je, produkuje się, wysyła je w świat i patrzy, co się dzieje. A my po wydaniu Matki w styczniu zeszłego roku dostaliśmy taką szansę, że po prostu mogliśmy dużo koncertować. Jest to zupełnie nie dzisiejsze, ale no po prostu... Ale coś leci? Nie, właśnie super. Mieliśmy to szczęście, że organizatorzy się zaczęli do nas odzywać i ludzie bardzo chcieli nas słuchać i my zaczęliśmy z tego korzystać. Odsuwaliśmy przez to premierę płyty, bo koncertów było dużo, ale to miało naprawdę ogromny wpływ na to, jak ta płyta teraz wygląda, bo my ten materiał zdążyliśmy ograć, zrozumieć go lepiej, dotrzeć się pod względem artystycznym, brzmieniowym, wykonawczym, każdym innym i to jest... Myślę, że to jest jakieś w ogóle 20% jakości tej płyty. To, że zagraliśmy ileś koncertów w międzyczasie. No, co ciekawe, patrz, jak dałyśmy mu dojść do słowa. Żeby nie było, żeby nikt nigdy nie powiedział, że te parszywe kobiety was zakrzykują. Patrz, jak do kropki doszedłeś. Tym pokoju, okej, w tym pokoju jest parytet płciowy i jeden z mężczyzn kompletnie nie ma głosu, więc ja mówię w imieniu nas obu. Obu? A, bo jeszcze jest z nami Jan Maliszewski, rozumiem. Dobrze. Czy dzisiaj jest 24 grudnia, przepraszam bardzo. Ale on też może się wypowiedzieć raz na jakiś czas. Zapraszam. Bo tak, może warto dodać, że tutaj nie jesteśmy sami. Z nami jest też Jan Maliszewski, którego pozdrawiamy, który stoi za kamerą i nagrywa naszą rozmowę. Brawa dla Janka! Później będziemy mogli usłyszeć na naszych mediach społecznościowych, a także i piesek, który jest pod stołem w studiu. Runej, bardzo grzeczny. Ale jest za grzeczny, więc go nie usłyszycie. Tak, to prawda. Ale za to możemy usłyszeć bardzo ciekawe teksty piosenek waszej twórczości. Między innymi trochę też kontrowersyjne te piosenki są, ale i mierzą się z tematami tabu. Matylda? Si, bo stwierdziliśmy, już na koncertach właśnie to mówiliśmy, że zaczęliśmy tak naprawdę od piosenek o miłości, bo Matka tak naprawdę nie była pierwszym utworem, który stworzyliśmy. A który był? Która matka była w kolejności, czy od czego zaczęliśmy? Od czego zaczęliśmy? Chyba zaczęliśmy od... Ja myślę, że pierwszym utworem, który został tak od początku do końca, to chyba był Sepleń. To było Sepleń. Bo to i Sepleń ma z 6 lat? Myślę, 5. że tak, z 6 lat, więc my trochę odwróciliśmy i stwierdziliśmy, że będziemy najpierw... Ja myślałam, tak szczerze mówiąc, że będę... że pierwszą płytę wydam o zranionym serduszku i się rozliczę ze wszystkich swoich udanych czy mniej udanych związków i to, jak się tańczyło na koloniach w smutku, wolne kawałki. I to było gdzieś moje marzenie, ale potem stwierdziliśmy, kurde, wokół się tyle rzeczy dzieje, które nas dotykają i atmosfera nie była najprzyjemniejsza momentami. Mm-hmm. Tak społecznie i tak w ogóle między nami te wszystkie tematy przemocowo, około przemocowo, fizyczno-przemocowo i psychiczno-przemocowe i wobec siebie przemocowe psychicznie gdzieś tam wrzały, więc szczerze mówiąc nie, gdzie tam o miłości wtedy pisać. Mm-hmm. Właśnie to jest poniekąd odpowiedzenie na moje pytanie, ale ja też chciałam się podpytać o uwrażliwienie odbiorcy. Czy jest to może właśnie tego kwestia, żeby zwrócić mu uwagę na niektóre kwestie, czy może próba przepracowania trudnych i dla nas wszystkich też czasami sytuacji? Myślę, że to jest część też autoterapii jakiejś naszej wspólnej. My każdą próbę rozpoczynamy, każde spotkanie rozpoczynamy od godzinnej rozmowy. Jesteśmy w tym bardzo konsekwentni i stwierdzamy, że po prostu nie należy niczego przemilczać. Nawet ostatnio na koncercie pierwszy raz się zdarzyło, że przed koncertem było jakieś spięcie i w trakcie koncertu się przeprosiliśmy. Więc To ty przeprosiłaś mnie. To o tych koncertach jeszcze za chwilę powiemy, a teraz posłuchajmy utworu Kastet. Ani foczką, ani pieskiem i nie zamruczę. Noc mokni raz jeszcze, noc mokni raz jeszcze. Język w kaga taniec, bo usnie i odpadnie. Mama prosiła do dziewczyn mówić ładnie, a mogłeś mówić ładniej. Mam kastet w ustach, mam kastet w ustach. Rzucam klątwy i rozbijam lustra. Mam kastet w ustach, mam kastet w ustach. A teraz grzecznie, bo nie będzie jutra. Głowa, mam w rękach wiatrowody. Chciałbyś popatrzeć, jak tańczę, nie ma mowy. Jak tańczę, nie ma mowy. Nie będę cicho, ja tu planuję zamach. Ty będziesz grzeczny, a resztę wezmę sama. Tak, resztę wezmę sama. Jestem twoją matką, twoją siostrą, twoją córką. Zgnieć mi aureole, będę trzymać cię krótko. Mam kastę w ustach, mam kastę w ustach. Rzucam klątwy i rozbijam lustra. Mam kastę w ustach, mam kastę w ustach. A teraz grzecznie, bo nie będzie jutra. Mam kastę w ustach, mam kastę w ustach. Rzucam klątwy i rozbijam lustra. Mam kastę w ustach, mam kastę w ustach. A teraz grzecznie, bo nie będzie jutra. No, w kastecie słychać, że publiczność szaleje na koncertach do tego utworu. To miał być założenie chyba bardziej energiczny i taneczny utwór. Najbardziej chyba z tych wszystkich, które do tej pory się ukazały. Tak, od początku, kiedy graliśmy kastet na koncertach, to ludzie reagowali żywiołowo i no, musieli się stać w końcu jego częścią. Były dwa takie koncerty, na których ten tłum audio zebraliśmy, czyli to był... Poznań Blue Note i Gdańsk Teatr Szekspirowski. To były naprawdę takie, wtedy do dzisiaj to nasz największy koncert. Spore sale i udało nam się je wyprzedać, więc wykorzystaliśmy ten tłum, gardeł. W teledysku jest znacznie więcej miejsc koncertowych, bo ci ludzie są też pokazani w teledysku. Tak, więc... bo ja każdy koncert starałam się uwieczniać, bo stwierdziłam, że może kiedyś mi się to przyda. No i mi się przydało. Ale teraz zauważyłam, że niektórzy artyści decydują się na ten ruch, czyli wykorzystują nagrania z koncertów do tego, aby promować swoje kolejne, nie tylko koncerty, ale wydawnictwa także. No ale z tego, co wiem i słyszałam, że gdyby nie koncerty, to płyta brzmiałaby zupełnie inaczej i byłaby pozbawiona jednego utworu. Którego, Radku? Gdyby nie koncerty... No trzymaj moją głowę nad wodą. Tak, no bo gdyby nie to, że mieliśmy tyle koncertów, to płyta by wyszła po prostu wcześniej i jakby nie, ten utwór by nie powstał. Więc to jest, to wszystko się złożyło, to jest wszystko jedna wielka układanka i tak naprawdę pewne rzeczy planowaliśmy, ale kiedy one się zmieniały pod wpływem rzeczywistości, to nie walczyliśmy z tym. To może... Przyjmowaliśmy to jako po prostu taki znak, że tak, tak chyba powinno być i tak się stało. Matyldo, to jeszcze powiedzmy może o tym, jak będzie brzmiała ta płyta, z ilu będzie się utworów dokładnie składała, bo premiera już w maju. Premiera w maju, mówimy już konkretną datę? No dzisiaj możemy to zdradzić już. No to poprosimy za to. Więc data naszej premiery to 15 maja. Ja tam się jaram. Ja się nie mogę doczekać tego, żeby już ludzie przestali pytać, kiedy w końcu ta płyta. Bo przez moment miałam wrażenie, że oni myślą, że ich oszukujemy. Ale? No tak, no bo jak tak najpierw miała być płyta, a później nie ale było. Ale bardzo jesteśmy im wdzięczni za cierpliwość, ponieważ właśnie tak jak wspomniałaś, nie byłoby jednego utworu, kastet byłby uboższy. Tak naprawdę jeszcze parę utworów byłoby uboższych o nasze eureki pokoncertowe. A nie boimy się tego, żeby wrócić do studia i nagrać jeszcze raz, bo wolimy z niesmakiem jakimś niedosytem nie zostawać. Na płycie jest 10 utworów. 10, chciałam już powiedzieć 9. Chciałam liczyć tak, na palcach. Tak, już chciałam policzyć na palcach z grafik, które zrobiłam do naszego albumu. Ale 10 utworów. No ale nie mówimy stop. No dobrze, to jeszcze powiedzmy o tekstach, bo o nich już parę słów powiedzieliśmy, ale interesuje mnie jeszcze to, czy kierunkiem tworzenia tekstów jest właśnie empatia w waszym przypadku? Radku? Myślę, że bardzo. No, to tak. To jest coś, czego właściwie chyba nie musieliśmy ustalać z Matyldą, jeśli chodzi w ogóle o ten kierunek tego, co my, jaką energią emanujemy ze sceny i jaką energię wysyłamy, że w sumie oboje myślę, że jesteśmy bardzo empatyczni i otwarci na drugiego człowieka i na te emocje, które są po prostu w drugim człowieku. Staramy się innych ludzi po prostu zrozumieć. No jesteśmy czujni na drugiego człowieka. I na to, co się wokół dzieje. Na to, co się wokół dzieje, bo to też ta pandemia cała nasza i lockdown pokazał, jak bardzo potrzebujemy kontaktu. To nie jest żadna nowość, nie jest, raczej mówimy tutaj truizmy, ale okazuje się, że jednak ta uwaga na osobę obok i kontakt jest bardzo istotny, a rozmawianie o rzeczach trudnych jeszcze przez muzykę myślę, że jest skuteczniejsze i jakoś tak ośmiela bardziej, żeby mówić o pewnych rzeczach. I wspólnie myślę, że mieliśmy jakąś dużą potrzebę, żeby nie zostawiać siebie z pewnymi tematami ani odbiorcy. Mm-hmm. To jeszcze powiedzmy na sam koniec, jaki macie sposób, pomysł na przedstawienie materiału na żywo po wydaniu płyty? Bo to będzie chyba też wyzwanie. Czy nie? Bardzo jest dla mnie nietypowe też, ale myślę, że to jest fajne, że w momencie premiery, już jak Matylda powiedziała, 15 maja, ten materiał będzie już w sumie przygotowany koncertowo, bo my już gramy. Wczoraj wróciliśmy z 4-dniowej trasy, 4 koncerty z rzędu to też w sumie nasz rekord jak do tej pory, więc bardzo dużo graliśmy. Czego 2 soldauty? 3. 3, o przepraszam, umniejszam nam. Umniejszasz nam. 3 na 4 to rzeczywiście to się dzieje. Najbliższy weekend to są koncerty we Wrocławiu i w Zgierzu i tam też już bardzo, właściwie ostatnie bilety, więc ja polecam się zainteresować. Ale też możemy na te koncerty zaprosić. Piątek Wrocław. Piątek Wrocław. Radio Wrocław. Sala Radia Wrocław, a sobota w Zgierzu. I tutaj chyba możemy jakąś nawet wejściówkę rozdać. No dobrze, no to w takim razie zachęcamy osoby, które zechcą przyjść. 2, tak? Mamy wejściówki? 2 tutaj nam dają sygnał, że 2 do Wrocławia. Tak, no to zapraszamy tak? do kontaktu. rotacja@trójkapolskieradio.pl. Zachęcam do pisania. Ten, kto ma ochotę wybrać się na koncert, a te koncerty są naprawdę piękne, no to zapraszamy. Matylda Damięcka, Radek Łukasiewicz byli z nami gośćmi w Trójce. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Dziękujemy. Nie mam pamiętnika, więc piszę w kalendarzu, bo i tak nie mogę go używać. Nadmiar spraw zmusza mnie do rezygnowania z pisania, zamiast tego fala klikania, klikania. Co się tak właściwie teraz dzieje? Zmieniłam osobowość, żeby za tobą nie tęsknić. Nie mam czasu na siebie, w notatkach zapisany post na odejście za cel. Co się tak właściwie teraz dzieje? Nie mam czasu na siebie, nie mam czasu na ciebie, nie mam czasu na... Co się tak właściwie teraz dzieje? Nie mam czasu na siebie. Ci artyści myślą, że ich plan się ziści, puste korzyści, a mokry sen. Z tych gwałtownych przeprowadzek i nadmiaru sprawek siadam nawet w windzie, żeby robić to dalej. Naiwni trochę ci artyści myślą, że ich plan się ziści, puste korzyści, a mokry sen. Z tych gwałtownych przeprowadzek i nadmiaru sprawek siadam nawet w windzie, żeby robić. Właściwie teraz dzieje. Nie mam czasu na siebie. Nie mam czasu na ciebie. Nie mam czasu na... Co się to właściwie teraz dzieje? I need the girls. Najpierw Dominika Płonka i utwór Nie mam czasu na siebie, a przed chwilą Debbie Friday w utworze To the Dance Floor. Od gitar przez emocje, tematy tabu do tańczenia na parkiecie, do którego zaprasza nas artystka, która zrobiła furorę wydanym w ubiegłym roku taneczno-popowym debiutem Good Luck, za które otrzymała nagrodę Polaris Prize za najlepszy album roku. Debbie Friday odwiedzi także Dolinę Trzech Stawów już w sierpniu, ponieważ wystąpi jako jedna z artystek na tegorocznym OFF festiwalu. Widzę, że za 6 minut będzie godzina 20, to pora się powoli żegnać. Ela Malinowska, Michał Kowarski, Gosia Jakubowska, bardzo dziękuję za to spotkanie. A skoro o koncertach mowa, kto miał szansę być na Next Feście, to na pewno miał szansę także usłyszeć Odet i Szat, która teraz na zakończenie pojawia się w utworze Mata Hari. Gosia Jakubowska, dziękuję i do usłyszenia. Get it, holding on tight, trying to take a risk, abandoning our plans. Got to brace yourself by breaking bows and chains. Through the massive game, a little bit of pain. Call me a liar, call me a mata hari. Older than you, being before I started. Choose and lose. Oh, and if you ever gonna ogłoszenie społeczne. 1,5% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT za 2023 rok jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronie Narodowego Instytutu Wolności NIF.gov.pl w zakładce OPP. 1,5% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy.